Ngana baby mote mamanga molukio tomonana Lelo na tambali bala bala ngama Ponako tunakayo Naleki epa ya majana epa yo zalaki kofutela Balobinanga yo siyo bima baebe payo kenete Ezonga kinga bongo na mawa Komi kanisa angelo zali wapi Ngana baby motema Baby mote mamanga molukio tomonana Lelo na tambali bala bala ngama Ponako tunakayo Naleki epa ya majana epa yo zalaki kofutela Balobinanga yo siyo bima baebe payo kenete Ezonga kinga bongo na mawa Komi kanisa angelo zali wapi Ngana baby motema Angel Lelo na tamboli kini mobimba Suka na suka balobinga izo bana Angel Ebongi opesa mikolo yeko kito kutana Na miziki ya fiesta sukisa Bongo na tobina Anje Lelo na tamboli kini mobimba Suka na suka balobinga izo bana lemi Anje Ebongi opesa mikolo eko kito kutana Na miziki ya fiesta sukisa Bongo na tobina Mabina ya festa ya sika Ebongi tobina Kirikiri mabina ya mboka Mabina ya festa ya sika